सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 114वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का पांचवा अधिकरण चल रहा था और इसमें 14वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। पांचवें अधिकरण का विषय है द्रव्य देवता युक्तानाम यागांतरता अधिकरणम, ऐसे वाक्य जिसमें द्रव्य और देवता का उल्लेख है, द्रव्य और देवता कहे गए हैं तो वो यागांतर हैं, नए याग हैं, पूर्व प्रकृति याग के गुण की विधियां नहीं हैं। और जो इन्होंने संदर्भ वाक्य लिए थे, विचारणीय वाक्य लिए थे, वहां पर यागांतरता यानी कर्मांतरता को सिद्धांती सिद्ध कर रहा है। तो उसमें 14वें सूत्र में सिद्धांती ने अपनी बात रख दी थी, लेकिन एक और पुष्टि 15वें सूत्र में और की जाएगी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 563, पैराग्राफ दूसरा और दूसरी लाइन। हाँ, ना ही आलभेत इति अस्य अयम अतिभार, इसमें अतिभार का शाब्दिक अर्थ और समझ नहीं आई। जान देखो, अतिभार, भार तो मतलब बोझा, और अतिभार का मतलब है अधिक बोझ। तो न अति भार है, ये इसके लिए अधिक भार नहीं है, यानी ये उठा सकता है, सहन कर सकता है, इसकी सामर्थ्य के अंदर आता है। तो आलभेत इत्यस्य, आलभेत जो शब्द है ये इसके लिए अधिक बोझा नहीं है, यानी ये इस अर्थ को दे सकता है, इन दो अर्थों को दे सकता है। किन दो अर्थों को? श्रुति से देगा। आलभेत शब्द अपने आप में दो अर्थों को दे रहा है, क्योंकि उसी के अंतर्गत दो बातें कही गई हैं। उसके लिए इन्होंने कहा, आगे लिखा, एक तो कहा यद द्रव्य देवता संबद्धम पुरुष प्रयत्नम ब्रूयात, कि द्रव्य और देवता से संबंधित पुरुष के प्रयत्न को यह कह रहा है आलभेता। देवता और द्रव्य के से संबंधित पुरुष प्रयत्न क्या है? पहली बात तो यह कि आलभेता यह पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, पुरुष के कर्म को, कि आलंबनम कुर्यात, आलंबम कुर्यात, ये करे। तो करेगा कौन? पुरुष करेगा, यानी मनुष्य करेगा। उसके प्रयत्न के लिए कह रहा है कि तुम ऐसा करो, तो पुरुष प्रयत्न को तो कह रहा है, और वो पुरुष प्रयत्न आलंबन से जुड़ा हुआ होते हुए भी किससे जुड़ेगा? ये देव द्रव्य और देवता से जुड़े हुए किसी प्रयत्न को करेगा। द्रव्य कौन है? हवि वाला द्रव्य जो भी है, और देवता के लिए ये कर रहा है, तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे ये द्रव्य उस देवता के लिए हो, उस देवता के लिए भेंट करेगा। तो द्रव्य को देवता के लिए जो भेंट करना, ये पुरुष प्रयत्न में आएगा। तो आलभेता शब्द द्रव्य और देवता से संबद्ध पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, तमच आलभेता, और वो जो प्रयत्न है द्रव्य और देवता से संबंधित प्रयत्न है, वो कैसा है? तो वो प्रयत्न, तम का मतलब है प्रयत्नम, तम प्रयत्नम च आलभेत इति अर्थ विशिष्टम, ये प्रयत्न आलभन विशिष्ट है। द्रव्य देवता से संबंध की, द्रव्य की आहुति दे रहा है, द्रव्य को प्रदान कर रहा है, त्याग कर रहा है, ये भी द्रव्य देवता से संबंधित कर्म है, पुरुष प्रयत्न है। पुरुष प्रयत्न कई तरह के हो सकते हैं, द्रव्य और देवता से संबंधित पुरुष प्रयत्न भी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि हवि तैयार है और आहुति दे रहे हैं उस समय, ये भी तो पुरुष प्रयत्न द्रव्य देवता से संबंधित है। तो द्रव्य देवता से संबंधित कौन सा प्रयत्न यहां पर कहा जा रहा है? तो उसको आलभन ये विशेषित कर देगा। आलभेता में जो लभ धातु है या आलभ है, ये उस पुरुष प्रयत्न को विशेषित कर देगा कि केवल आलभन कर रहा है, अभी वो है द्रव्य देवता से संबंधित, क्योंकि तो द्रव्य का आलभन कर रहा है, पशु का आलभन कर रहा है, और वो है देवता के लिए। तो इन दोनों बातों को कह रहा है। फिर से देख लीजिए कि आलभ्यता इस शब्द के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कह सके ना कह सके कि एक तो द्रव्य देवता से संबद्ध पुरुष प्रयत्न को कह रहा है और उस प्रयत्न को यानी द्रव्य देवता से संबंधित जो पुरुष प्रयत्न है उसको आलभ्यता इति अर्थ विशिष्टम, आलभन इस अर्थ से विशिष्ट कह रहा है, आलभन विशिष्ट द्रव्य देवता से संबंधित पुरुष प्रयत्न को कह रहा है आलभ्यता। अब इसमें वचन से नाती भार है या शब्द से नाती भार है, क्योंकि ये तो उस शब्द का अर्थ ही है। प्रत्यय पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, आलभन उससे विशिष्ट है, उससे विशिष्ट प्रयत्न को कह रहा है, तो किससे किससे संबंध होगा, तो वाक्य से साथ में आएगा द्रव्य और देवता से संबंधित होगा। प्रयत्न भी विशेष है क्योंकि आलभ्यता में जो कुरियात वाला भाग है प्रत्यय का अर्थ है, वो मनमाना कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकता है, भले ही कुरियात का कुछ भी अर्थ हो सकता है कुछ भी है, लेकिन अब आलभन वाला ही कुरियात से जुड़ेगा क्योंकि श्रुति वो कह रही है। लेकिन वो आलभन भी किससे संबंधित होना चाहिए, विशिष्ट देवता से संबंधित विशिष्ट द्रव्य से युक्त ही आलभन करना है उसको, हर किसी का आलभन भी नहीं कर सकता है। तो वाक्य में जब भी अनेक शब्द मिलते हैं तो आपस में बंध जाते हैं, वो वाक्य में जब कोई शब्द आ जाता है तो वो बंध जाता है, वो अपना मनमाना अर्थ नहीं दे सकता है, उस वाक्य के संबद्ध अन्य शब्दों से के परिप्रेक्ष्य में वो अर्थ को देगा। वो आलभन वैसे किसी का भी हो सकता है, लेकिन अब उसी द्रव्य का पशु का ही आलभन होगा और उसी देवता से संबद्ध पशु का आलभन होगा, हर किसी जगह नहीं लग सकता है, हर जगह नहीं लग सकता है, वो वहां से बंध जाता है। वैसे ही परिवार में, वैसे व्यक्ति स्वतंत्र है, अकेला अकेला तो कुछ भी करे, कहीं भी जाए, खाए पिए, कुछ भी रहे करे, लेकिन जब परिवार में जुड़ जाता है वो, तो उसकी भी विशेषता हो जाती है, उसकी भी पहचान बनती है और वो उनसे संबद्ध करेगा आपका। अगर असंबद्ध होके करेगा तो अब एक वाक्य नहीं रहेगा, वो तो फिर स्वतंत्र हो गया। लेकिन अगर परिवार से जुड़ गया, संस्था से जुड़ गया, तो अब जुड़ करके ही काम होता है उसका, स्वतंत्र नहीं होता है। एक वाक्यता तभी बन पाती है, नहीं तो एक वाक्यता नहीं होगी, एक सुर नहीं निकलेगा, अनेक सुर निकलने लगेंगे, अनेक वाक्य हो जाएंगे। जब दो स्वतंत्र वाक्य हो गए और अनेकार्थता हो गई उनकी, एक अर्थ इसका आ रहा है, एक अर्थ इसका आ रहा है, तो वो एक वाक्य नहीं रहा, वो एक परिवार नहीं रहा, वो एक संस्था नहीं रही, वो एक संगठन नहीं रहा, एक वर्ग नहीं रहा, वो एक से दो हो जाएंगे अनेकार्थता के होते ही, वो भी स्वतंत्र और ये भी स्वतंत्र हो गया। और जी बढ़िया, याग विषय सामान्य प्रश्न, तो यत्र वसटकार भवति उत्थित्वा प्रदीयते स याग, परंतु अत्र श्वेतम वायव्यम आलभेत, अत्र तो हवि प्रदान विषय न श्रूयते, अन्यत्र वर्तते वा अनेनैव याग सिद्ध्यति इति प्रश्नः। हाँ, वो तो याग और होम में जो भेद है, तो उसमें तो वौषट बोलते हैं याग में और खड़े होकर के आहुति देते हैं, और उसमें द्रव्य की प्रधानता नहीं होती है, देवता की प्रधानता होती है, और होम के अंदर बैठ के बोलते हैं और स्वाहा करके बोलते हैं, और उसमें द्रव्य की प्रधानता होती है। ये जो हम देते हैं अग्निहोत्र कर्म करते हैं, ये होम कहलाता है, याग नहीं कहलाएगा, ये होम कहलाएगा उस दृष्टि से। तो इसका निर्धारण तो वहां जो वर्णन मिलते हैं कि वहां किससे आहुति दी जा रही है, क्या चीज है, उस वर्णन से पता लग जाता है। एक तो शब्दों से पता लग जाता है, यदि यज धातु का प्रयोग है वो याग माना जाता है, और हु धातु का प्रयोग है जो होती इत्यादि शब्द है, या होम शब्द आया है, याग आया है, या यजति या यजेत इत्यादि, यज धातु का जब प्रयोग होगा वो याग है, और हु धातु का प्रयोग होगा तो वो होम है, इससे पता लग जाता है, और आसपास के वर्णन से भी पता लग जाता है। अत्र वायव्यम श्वेतम आलभेत, अत्र हु धातो अपि नास्ति, अन्यथा यज धातो अपि प्रयोगम नास्ति, तद कथम याग भविष्यति। यहाँ सीधे नहीं है, लेकिन ये तो अलग से तो कर्म है नहीं ना, ये अलग से सीधे सीधे कर्म अभी यहाँ अलग से वर्णन नहीं किया, ये अनारभ्याधीत कुछ हैं शब्द, ठीक है, तो चूंकि द्रव्य देवता युक्त हैं तो इसमें कुछ ना कुछ पास में होगा अवश्य। वायव्यम श्वेतम आलभेता, इसका निर्धारक तत्व यहां नहीं होगा, ये आलभन आदि याग में किए जाते हैं, होम में मेरी समस्या नहीं किए जाते हैं, उतने मात्र से भी पता लग रहा होगा कि ये याग है। यागस्य अपि विधायक शब्द न लभते, नहीं है याग का विधायक नहीं है, इसीलिए आलंबन पे जाना पड़ रहा है ना, तो याग है ना, होम है, कुछ भी यहाँ पर शब्द तो सीधे सीधे पता नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ तो वो इतनी विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन जो स्थल है जहाँ ये किया जाता है उस परंपरा में अभियुक्त लोग जो कहते होंगे शास्त्र में ले, उसे स्पष्ट पता लगता होगा कि ये याग है, क्योंकि याग ही मान करके चल रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वहाँ याग का संकेतक कुछ ना कुछ अवश्य होगा। याग यत्रापि भवति तत्र हवि प्रदानम अवश्यमेव भवति। हाँ भवति, याग है तो हवि प्रदान तो होगा, द्रव्य देवता भी होगा, और देवता के लिए द्रव्य तो दिया ही जाएगा, देवता के लिए द्रव्य तो दिया जाएगा। यथात्र श्वेतम वायव्यम आलभेत, हाँ देवता यही ही द्रव्यम तो अस्ति, परंतु नहीं देवता भी है ना वायव्यम, वो जो श्वेत है पशु है वो वायु देवता से संबंधित है, तद्धित प्रत्यय कर रखा है देवता का। हवि प्रदान नास्ति, हवि प्रदान नहीं है, लेकिन आलंबन किया है तो फिर हवि तो होगी ही वहां पर, उसके लिए देवता के लिए आलंबन किया है। हम कह रहे हैं कि अतिथियों के लिए आटा ओसना है, मतलब इससे ये तो पता नहीं लगा कि अतिथियों को रोटी खिलाएंगे, अतिथियों के लिए आटा ओसना है बस, भाई अतिथियों के लिए आटा ओसना है, अतिथियों के लिए खाना बना है तो वो तो खिलाने के लिए ही तो बना है, देने के लिए ही तो बना है, ये तो उससे संभव बात है। तो आलंबन किया है तो प्रदान तो करेगा ही उसको, न भी कहा हो तो भी, भले आज अतिथियों के लिए खाना बना है तो ठीक है बना होगा, अतिथियों के लिए खिला हमारे को, तो कोई और आ जाए वो बोले कि हमारे को खिला तो नहीं, ये तो अतिथियों के लिए बना है, मतलब बोलो बच्चे मांगने लगे हैं, बोले नहीं ये तो अतिथि के लिए बना है, तो हम कहते हैं ये अतिथि के लिए बना है, ये अतिथि के लिए लाए हैं, इसका क्या मतलब है, बच्चे को क्या कह रहे हैं, अतिथि को देना है, उसके लिए बना है मतलब उसको देना है हमें, ये देवता के लिए आलंबन किया है तो ये देवता को देना है, प्रदान तो त्याग तो आएगा ही उसके अंदर। आलंबन स्पर्श मात्र किस लिए, देवता को लेकर के स्पर्श किस लिए, देवता के स्मरण पूर्वक आलंबन किस लिए, नहीं अपूर्व नहीं, अपूर्व तो बनेगा जो बनेगा, लेकिन देवता को तो देना ही होगा ना, उससे जुड़ी भी बात है। अग्नौ हविष प्रदानम भविष्यति, अग्नौ हाँ अग्नि में ही देते हैं, अग्नि सब देवताओं का मुख है। निर्वापन तत्र अपि पश्चात पुनः चरो हो निर्वापन, वो जो भी करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। ठीक है और पूछिए। अजर जी पृष्ठ संख्या 564, इसमें जो रक्तम अश्वम योजया इति गुण विधि परम भवति वाक्यम तदा वाक्याभ्याम तदा द्वाभ्याम वाक्याभ्याम प्रयोजने गुणद्वय विधाने, ये गुणद्वय का विधान किस प्रकार से देखेंगे इसमें? एक तो रक्त गुण, रक्तम अश्वम, एक तो लाल भाई, एक तो कहते हैं कि अश्वम योजया घोड़े को लगाओ, फिर कहें कि लाल घोड़े को लगाओ, तो उसमें लाल को भी तो जोड़ा जा रहा है, लाल भी को भी तो जोड़ा जाए, तो लाल और अश्व इसको दो को दो लेकर के चल रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाल को जोड़ो फिर कहें अश्व को जोड़ो, इस प्रकार से नहीं? नहीं नहीं, ऐसे भी ऐसे कहेंगे तो भी लाल कोई अलग तो है नहीं, वैसे तो रक्तम अश्व में समान अधिकरण है जी, एक ही चीज है, विशेषण विशेष भाव है, तो वास्तव में तो एक ही चीज ली जाएगी, एक ही लेनी है। अगर आप यूं कहोगे रक्तम योज है अश्वम योज है, अब इसका भी तात्पर्य निकालेंगे, अगर इसने दो वाक्य भी जोड़ दिए, घोड़े को जोतो लाल को जोड़ना, तो वो लाल का मतलब क्या आ जाएगा, वो पीछे से जो अश्व आ रहा है वही जुड़ेगा, तो इस तरह ले लीजिए आप, तो दो दो विधान हो गए, एक अश्व को जोड़ने का जी, जोतने का, और एक फिर कहा लाल को, तो लाल गुण भी कहा, लाल घोड़ा होना चाहिए, तो बोले दो दो चीजें हो जाएंगी, गुण विशिष्ट विधि मानेंगे योजय को पहले से मान करके, इति गुण विधि परम भवति वाक्यम, यहां तो दो गुण के विधान में यहां पर दो वाक्यों का प्रयोजन होता है। लेकिन शोणम आना है जब हम बोलेंगे या शोणम योजय, अब इसमें शोण शब्द एक ही है, शोण शब्द एक ही है, जबकि उसका अर्थ भी लाल घोड़ा ही है जी, पर यहां पर वो दोष नहीं आएगा क्योंकि एक ही शब्द है, ये पीछे आलभेता के संदर्भ में है, वचन से नाति भारत, जो शब्द से नाति भारत का ना कि आलभेता दोनों बातों को कह सकता है, क्योंकि तो वो अर्थ उस शब्द में अर्थ वो शब्द बता रहा है, ऐसे ही शोणम आनय, शोण शब्द भी रक्त अश्व को ही कह रहा है, लेकिन यहां पर दो गुण नहीं कहे जा रहे, शोण ही एक ही कहा जा रहा है बस, और वहां पर रक्तम अश्व में वहां दो हैं, इसलिए वहां दोष आएगा यहाँ दोष नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे हैं जी। रक्तम अश्व जो एक वाक्य था, इसमें जो दो वाक्य दिखा रहे हैं, इसमें दो वाक्य में एक रक्त से संबंधित और एक अश्व से संबंधित, इसको एक वाक्य भी तो कह सकते ना जी, की गुण विशिष्ट विधि मान करके, अगर गुण विशिष्ट विधि मानेंगे तब तो हो जाएगा, तब तो योजय की विधि होगी जी, और रक्त विशिष्ट अश्व को वहां से लेना है, रक्त विशिष्ट अश्व का योजन करो, गुण विशिष्ट विधि में तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गुण विधि परम भवती, गुण विधि मान रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि योजय पहले से प्राप्त है जी। अब आप कर्म की विधि नहीं कह सकते यहाँ पर, योजय तो अनुवाद ही मानना पड़ेगा, इनकी पृष्ठभूमि ऐसी ली है, उसी तरह लेना है हमारे को। और अब रक्त और अश्व दोनों को कह रहे हैं तो दो दो हो जाएंगे, ऐसे में दोष बनेगा। ठीक है। और कोई जी, पृष्ठ 560 पर पहले अनुच्छेद में, 560 जी जी, इसमें पहले अनुच्छेद में नीचे से तीसरी लाइन से, संस्कृत का कह रहे हैं नहीं, हिंदी में पहले अनुच्छेद, हिंदी में पहले अनुच्छेद में, हाँ नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, जब तक इन द्रव्यों से वायु और सूर्य देवता के लिए याग त्याग नहीं करेंगे, हाँ, तब तक द्रव्य देवता का संबंध उत्पन्न नहीं होता है, हाँ, अतः प्रतीयमान द्रव्य देवता संबंध को संबद्ध करने के लिए याग त्याग आवश्यक है। तो यहाँ हाँ, क्या अर्थ है त्याग से, याग का, त्याग से, याग मतलब त्यागी होता है, आहुति देना, आहुति देना, क्योंकि याग होता ही वहां पर है, द्रव्य देवता और त्याग ये तीन चीजें होनी चाहिए, द्रव्य भी होना चाहिए, देवता भी होना चाहिए, और त्याग यानी देवता के लिए द्रव्य का त्याग ये भी वहां पर होना चाहिए, तीन चीजें मिल गई तो उसको याग कह देते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि द्रव्य देवता का संबंध बिना त्याग के नहीं हो सकता, जो अभी केवल आलभन वाली जो बात थी कि हमने कह दिया आलभन करे, वायव्यम श्वेतम आलभेता, वही वाक्य होगा ना यहाँ पर, हाँ, तो वायु देवता को लेकर के आलभन तो कर दिया उस पशु का, लेकिन उसके लिए त्याग नहीं किया तो वो याग ही नहीं कहलाएगा, याग ही नहीं कहलाए। हमने किसी विद्वान के लिए संकल्प कर करके चीजें रख ली, इस विद्वान के लिए ये, इस विद्वान के लिए ये, इसको ये वस्त्र, इसको ये रुपए, और ये इसको ये, सब चीजें कर दी और दिया नहीं, हमने खुद ही रख लिया, भाई आपके लिए कर दिया हमने, आपके नाम पे, ये आपके नाम पे था, ये नाम पे, और उसको दिया नहीं। अब जैसे मान लो लोग बाग मंदिर में जाते हैं तो देने वाले तो दे देते हैं, लेकिन वो संकल्प करके वो तो देवता तक तो कुछ नहीं, वो तो पुजारी अपने पास में रखता है, तो वो त्याग कहलाता नहीं ना, उस तक पहुंचा ही नहीं है वो, उसके लिए है ही नहीं वो, तो वो याग नहीं कहलाएगा। हमने मान लो कि दानदाता है एक, उसी तरह का मैं सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, किसी ने कहा भाई ये जो चीज है ये गरीबों के लिए है, ये किसके लिए है, ये इनके लिए है, जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं कर देती हैं और फिर उन चीजों का उपयोग खुद कर रहे हैं, तो दान थोड़ा कहलाता है। आपने भले ही उनके लिए निकाल दिया हो, लिख दिया हो ये उनके लिए है, खातों में चढ़ा दिया हो, लेकिन उसका उपयोग खुद कर रहे हैं, ये दवाइयाँ गरीबों के लिए हैं, दवाइयाँ खुद काम में ले रहे हैं, तो दान थोड़ा कहलाएगा। तो जिसके लिए हम संकल्प कर रहे हैं उसके साथ उसका संबंध बनेगा ही तब जब उसको दिया जाएगा, नहीं तो वो कागजों में कथन में केवल संबंध रहेगा, उसको संबंध कहते ही नहीं है, उसको याग कहते ही नहीं है, उसको परोपकार कहते ही नहीं है। जिससे संबंधित है उसको देना होगा, जिससे संबंधित है उसको देना होगा, उसमें वो लगना होगा, तभी वो याग या त्याग या ध्यान दान कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। आगे पृष्ठ 564 पर, हाँ, पहले अनुच्छेद में, हाँ, दूसरी लाइन, नीचे से दूसरी लाइन, और याग के बिना देवता के लिए द्रव्य का संकल्प करना चाहिए, यह संबंध उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए यह याग रूप कर्म है। हाँ, तो ये जो दो वाक्य है ना, तो दोनों वाक्यों को एक साथ मत जोड़ो, जो पहले वाला है याग के बिना देवता के लिए द्रव्य का संकल्प करना चाहिए यह संबंध उत्पन्न नहीं होता है, कह रहे आप जो वहां जो बात पूछ रहे थे ना वही है बात, ये कि देवता के लिए द्रव्य का संकल्प करना चाहिए ये याग के बिना हो ही नहीं सकता है, याग मतलब त्याग हो गया, तो संकल्प बनेगा ही नहीं, वो संकल्प कहलाएगा ही नहीं, यहां तक बात पूरी हो गई। और इससे पहले भी और कुछ बातें कही गई हैं, उसके आधार पर अब ये निश्चय कर रहे हैं, इसलिए ये यजिमत यागरूप कर्म है, क्योंकि यहां देवता का कथन है, यहां द्रव्य का कथन है। इसको इस पंक्ति से सीधा मत जोड़िए, क्योंकि पिछली पंक्ति से आप जोड़ें तो कि ये याग के बिना तो हो नहीं सकता है, याग के बिना ये हो नहीं सकता है, इसलिए ये यजिमत कर्म है। इसका तात्पर्य सीधा ये निकलेगा कि इनके साथ संबंध हमें जोड़ना है, देवता के साथ द्रव्य का संबंध जोड़ना है, और वो याग करने पर ही होगा, इसलिए ये याग कर्म है। पिछली पंक्ति से भी अगर आप जोड़ना चाहें, द्रव्य और देवता का संबंध बिना याग के नहीं होता है, इसलिए ये याग कर्म है। अर्थात क्योंकि यहां द्रव्य भी कथन है, देवता भी कथन है, इनका संबंध भी जुड़ रहा है, तो जब तक याग को नहीं करेंगे तब तक संबंध ही नहीं जुड़ेगा, इसलिए इसको याग तो मानना पड़ेगा, इसलिए ये याग कर्म है। नए कर्म है, यागांतर है, यजिमत है, याग रूप है। नहीं, लेकिन वहां तो स्पष्ट कह रहे ना कि संबंध ही उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये कब, इसलिए पिछली लाइन से तो नहीं, नहीं संबंध उत्पन्न नहीं होता। कब नहीं होगा? अगर याग ना हो तो, और संबंध तो हमें बनाना है, यहां पर संबंध तो बनाना है, तो इसलिए याग भी मानना पड़ेगा, इसलिए ये याग है। पिछली लाइन से ना जोड़ना ही नहीं, जोड़ नहीं, जोड़ के भी कर सकते हैं, दोबारे में जोड़ के ही बता रहा हूं, बाकी तो पूरे परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। याग के बिना ये संबंध नहीं बनेगा द्रव्य देवता का, ठीक है, इसलिए याग को मानना हमारी बाध्यता है, याग आएगा ही यहां पर। अतिथि और भोजन निर्माण, ये जो भोजन निर्माण हो रहा है इसका अतिथि के साथ में संबंध जुड़ेगा ही तब जब ये अतिथि को खिलाया जाएगा, नहीं तो ये अतिथि के लिए भोजन बनना ये होगा ही नहीं। इस हवि का यज्ञ के साथ में संबंध जुड़ेगा ही तब, जैसे सृष्टिकृत आहुति के लिए सुबह भात बनता है, मीठा भात बनता है, वो कहते हैं ना ये यज्ञ के लिए है, सृष्टिकृत आहुति के लिए, या बलिवैश्य देव यज्ञ के लिए, ये जो सुबह मीठा भात बनता है तो वो बलिवैश्य देव यज्ञ के लिए है। ये संबंध कब जुड़ेगा? जब उसको वहां त्याग किया जाएगा। अगर उसका वहां त्याग नहीं किया गया तो उसका संबंध ही नहीं जुड़ेगा। यूं केवल बलिवैश्य देव का नाम लेकर के हम बना दें, वो तो कोई संबंध नहीं जुड़ा। याग तो त्याग तो करना ही पड़ेगा उसका, ये अनिवार्यता है, इसलिए याग को मानना पड़ेगा। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये पांचवें अधिकरण में जो तीन चीजें बताई थी उसमें प्रकृति की अपेक्षा, यावदुक्ते और यजमान, तो इसमें ये यावदुक्ते और यजमान इसमें क्या फिर से बोलिए? ये जो तीन चीजें पांचवें अधिकरण में बताई गई थी, प्रकृति अपेक्षा, यावदुक्ते और यजमान, याग रूप कर्म, जितना विधान किया है उतना कर्म, ये कहाँ बताई गई? ये पांचवें अधिकरण में पृष्ठ संख्या 558 पर। हाँ, ये जो हम तीन चीजें पढ़ रहे थे, प्रकृतिम अपेक्षते, यावदुक्ते और यजमति, यजमान याग वाला कर्म। अच्छा, ये पक्ष जो, ठीक है, ये जो पक्ष जो थे, यानी इसमें तीन पक्ष बन सकते हैं। हाँ हाँ, जो तीन पक्ष हैं इसमें, तो उसमें यावदुक्ते तो ये है कि जितना विधान किया उतना कर्म। हाँ, और जो यजमान है वो याग रूप कर्म, तो याग रूप कर्म में भी तो जितना विधान किया उतना ही कर्म होगा, नया तो कुछ नया इसमें जो बता रहे हैं, तो जितना विधान किया उसमें भी नया हो सकता है, तो दोनों में क्या कुछ अंतर है? देखिए, यावदुक्ते का मतलब, यावदुक्त और याग, इसमें दो में आप अंतर पूछना चाह रही है ना। यावदुक्त में तो वायव्यम श्वेतम आलभेता भूति कामा, केवल आलभन करेगा, आलभन करेगा, और आलभन ही कर्मांतर है। प्रथम पक्ष में पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के ही गुण कथन है, तो ये नया कर्म नहीं है। द्वितीय पक्षी, ये जो यावदुक्त वाला है, ये एक एक पक्षी है, यानी दूसरा पूर्व पक्षी है, वो क्या कह रहा है कि ये प्रकृत कर्म का गुण विधान नहीं है, ये कर्मांतर है, लेकिन ये कर्म केवल आलभन ही है, आलभन ही है और निर्वाप ही है, बस आलभन करना है और निर्वाप करना है, याग नहीं कह रहा है उसको, वो याग नहीं कह रहा है उसको वो। और तीसरा जो पक्ष है कि उत यजिमति एते कर्मणि, ये याग रूप कर्म है, तो याग रूप जब कर्म हो गया तो आलभन तो होगा ही उसमें, उसका त्याग भी होगा। क्योंकि यहां पर त्याग तो कहा नहीं गया ना, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति कामा, बस आलभन करे, आलभन से भूति कामता को बताया जा रहा है। तो जो यही तो उसका दोष है ना, एक पक्षी है, एक पक्षी उत्तर है, वो एकांगी उत्तर है कि वो जितना लिखा है उतना ही ले रहा है, उसके साथ में याग को नहीं जोड़ रहा है। सिद्धांत ने कहा नहीं, याग भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आलभन और देवता का स्मरण ये संबंध व्यर्थ है। ये दोनों में अंतर हो गया, यावदुक्त और याग। और कोई पृष्ठ संख्या 564 हाँ। इसमें जो पहली पंक्ति में उदाहरण आया है रक्तम अश्वम योजय, तो यहाँ पे योजयता पहले से प्राप्त थी और दो गुण का विधान कर रहे हैं, रक्त का और अश्व का, तो उनका विधान कौन करेगा, कौन सा शब्द करेगा विधान? ये योजय ही करेगा, योजय ही करेगा। योजय को उस पक्ष में अनुवाद मानेंगे, योजय शब्द अनुवाद मान के, क्योंकि इन्होंने लिखा ना यदा गुणविधि परम भवती वाक्यम, ये वाक्य जब गुणविधि परक होगा तब है, गुण विशिष्ट विधि परक होगा तो ये दोष नहीं आएगा। और ये वाक्य गुण विधि परक कब होगा? जब यहाँ कर्म का विधान नहीं माना जाएगा, जब यहाँ पर कर्म का यानी योजय, ये इसमें युज जो धातु है इस वाले को जोड़ने वाली बात का विधान यहाँ नहीं माना जाएगा, इसको अनुवाद मानना पड़ेगा। अनुवाद मान रहे हैं तो पहले कहीं ना कहीं विधि हो चुकी है, ये मान करके चल रहे हैं हम, ठीक है उस परिप्रेक्ष्य में। हाँ तो इसमें लिंगंश इसको विधान करेगा, गुण विधान लिंगंश इनको विधान करेगा, रक्त और अश्व को। तो पीछे जैसे दोष दिखाए थे कि युज धातु केवल अनुवाद कर नहीं पाएगी क्योंकि हाँ। लौकिक अर्थ भी ले सकती और शास्त्रीय, युज धातु तो उसका योजय का अनुवाद कर देगी, ठीक है। और जो प्रत्यय है वो प्रत्यय जोड़ेगा, लेकिन किसको जोड़ेगा? रक्त अश्व को जोड़ेगा। तो इसमें इसमें क्या आपत्ति आ रही है, इसमें क्या आपत्ति है? तो ये भी तो गुण विशिष्ट विधि कह सकते हैं इसको। गुण विशिष्ट विधि आप भिन्न परिस्थिति में लेकर के कहेंगे तो गुण विशिष्ट विधि कह सकते हैं। यदि इससे पहले कोई और वाक्य नहीं है और कोई विधि नहीं है तब इसको गुण विशिष्ट विधि कह सकते हैं। और जिस समय आप गुण विशिष्ट विधि कहेंगे तो यहां पर एक ही अर्थ का विधान होगा, एक ही अर्थ होगा, रक्त अश्व का योजन। अब यहां पर दो गुण कहे जा रहे हैं, ये उदाहरण ही नहीं बनेगा इनका। ये बताना क्या चाह रहे हैं कि आलभेत जैसे दो अर्थों को कह देता है, क्योंकि वो शब्द ही कह रहा है, उसमें दोष नहीं माना जाता है। यदि दो अलग अलग शब्द आ रहे हैं और वो दो चीजों को कह रहे हैं और उन दो की विधि मानेंगे तो अब ये वाक्य भेद बनेगा। लेकिन एक ही शब्द अगर दो बातों को कह रहा है, उसकी सामर्थ्य ही ये है, तो अब दोष नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लो हम कहें कि जाने की इच्छा करता है, तो जाना भी कहा जा रहा है और इच्छा भी कहा जा रहा है, दो शब्द हैं, और कर रहा है वो, तो जाना कर रहा है और जाने की इच्छा, ऐसे करके दो अलग है। लेकिन जिज्ञमिषति अगर बोलेंगे यानी सन को भी उसी में डाल देंगे और एक ही शब्द बन गया है, अब दो चीजें नहीं कही जाएंगी ना, एक ही माना जाएगा। तो लेकिन एक से दो तो बातें निकलेंगी, दो बातें तो कही जाएंगी वहां पर, अलग अलग शब्द से होने पर दोष आ रहा था, तो वहां आलभेता एक ही शब्द है इसलिए दो बातें आ रही हैं तो दोष नहीं है, जैसे यहां पर शून्य शब्द कहा इन्होंने। तो ये उदाहरण तो इनका तभी बनेगा जब इसको गुण विधि परक वाक्य मानेंगे, गुण विशिष्टि विधि मानेंगे तो ये उदाहरण ही नहीं बन रहा है इनका। तो जैसा ये कह रहे हैं हमें उसी तरह से लेना होगा ना। हाँ ठीक, और तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 564 मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, अधिकरण संख्या 5 और इसका 15वां सूत्र। अब इसमें बस अंत में सिद्धांती एक और अपनी बात की पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहा है, लिंग दे रहा है। 15वां सूत्र है लिंग दर्शनात्, इस तरह का संकेत भी हमें अन्य जगह पे मिलता है, उससे भी पुष्टि होती है। भाष्य, लिंगम खलवपि एतम अर्थम दर्शयति, खलव यह की जगह व कर लेना, तो लिंग भी इस अर्थ को दिखाता है जो हमने निष्कर्ष निकाला है, ये लिंग से भी प्रतीत होता है। कैसे? सोमा रौद्रम चरुम निर्वपेत इति प्रकृत्या, एक वाक्य वहां पर अन्य प्रसंग में आया है कि सोम देवता वाले और रुद्र देवता वाले चरु का निर्वाप करें, सोम और रुद्र ये दो देवता हैं, इनसे संबंधित चरु का निर्वाप करें, इति प्रकृतिया, ये कह करके फिर परिष्टिते याजयेत, परिष्टिते याजयेत, यहां याजयेत यज धातु का भी प्रयोग कर दिया है, और परिष्कृत का मतलब होता है घिरी हुई वेदी में, घिरी हुई वेदी का मतलब है कि उसके अंदर वो जहां एक लकड़ियां रख देते हैं ना, पीछे भी आया था, तीन तरफ एक तो है घिरा हुआ ऊपर से, या तो उसको परिधि जैसा बना देते हैं, तो परिष्कृते याजयेत, जिसमें जो ढकी भी हो घिरी भी हो उसके अंदर यजन कराए। तो इति परिश्रेण विधि, यहाँ परिश्रेण की विधि की गई है। तो एतस्य वाक्य यजति शब्देन संकीर्तनम अवकल्पते, तो एतस्य का मतलब है इस निर्वाप का या तो कर्म का, वाक्य वाक्य में का मतलब है परिश्रिते याजयेत, इस वाक्य में यजति शब्द से, क्योंकि यजति शब्द है इससे संकीर्तनम अवकल्पते, संकीर्तन समझा जाता है। तो निर्वाप जो किया गया ये साथ में याजयेत जो जोड़ा गया, तो निर्वाप को यजति से हमने जोड़ दिया है, उससे संबंधित ही है ये। यदि यजमति एते कर्मणि, इससे क्या संभव होगा, या अगर ये यज वाले कर्म है तो, क्योंकि परिश्रिते याजयेत, किसका यजन करेगा, किस देवता के लिए, किस द्रव्य का करेगा, तो सोम रुद्र चरुम निर्वपेत, सोम और रुद्र देवता और चरु का निर्वाप करेगा। तो ये कब, जब ये इस याग से संबंधित होते हैं, तो यजन जुड़ गया है। अतः प्रकृतो गुण विधानम यावद उक्तम वा यजति शब्देन अनुवादो नावकल्पेत। तो इसमें प्रकृति में गुण का विधान, ये पहला वाला पक्ष था पूर्व पक्षी, प्रथम पूर्व पक्षी का, और यावद उक्तम वा ये दूसरा वाला पक्ष था। तो ये यहां पर यजति शब्देन अनुवादो नावकल्पते, यजति शब्द से यहां अनुवाद कल्पित नहीं होता, यह नया कर्म प्रतीत होता है। तस्मात अवगच्छामो यजिमति इति, इसलिए हम ये समझते हैं, निर्णय करते हैं कि ये याग है। इति द्रव्य देवता युक्तानाम यागांतरताधिकरणम्। आगे अगला अधिकरण है छठा, वत्सालंभादीनाम संस्कारताधिकरणम्। वत्स यानी बच्चा, आलंबन उसको छूना पकड़ना, इत्यादि कुछ कर्म हैं, वे संस्कार हैं, गुण विधियां हैं, वो संस्कार कर्म है, प्रधान कर्म नहीं है, ये यहां पर सिद्ध किया जाएगा। तो सीधे सूत्र दिया है यहां पर 16वां, विषये प्राय दर्शनात्। विषय का मतलब है संशय, मूर्धन्य शय नहीं है, ये तालव्य शय है, पीछे भी एक बार प्रसंग में आया था, और तब मैंने बताया, ये भी कहा था कि ये अंतः साक्षी से भी सिद्ध होता है कि विषय मतलब संशय, इसी अर्थ में यहां पर प्रयोग किया गया, उसको मूर्धन्य शय करके विषय नहीं बना सकते, अर्थ तो संगत हो जाएगा लेकिन उसके लिए ये प्रमाण है, इसका भाष्य से भी हमें इस बात को स्पष्ट पुष्टि होगी। तो संदेह में प्राय दर्शनात् का मतलब है प्राय करके वो जिन चीजों के बीच में पढ़ा गया है वैसा ही उसको मान लिया जाता है, ये पुष्टि के लिए कह रहे हैं। तो इसके ऊपर पहले सूत्र की जो रचना है इसके ऊपर कुछ प्रश्न उठा दिए हैं अभी पहले, क्या है, किम उदाहरणम, या उदाहरण क्या है, किस उदाहरण को लेकर, यानी किस वाक्य को लेकर के ये चर्चा की जा रही है। सूत्र का अर्थ तो क्या है, संशय होने पर प्राय दर्शन भाई, लेकिन ये कथन किया किस प्रसंग में है, इन्होंने कहना किस समस्या के समाधान के लिए कहा, वो तो उदाहरण वाक्य ही नहीं है। तो किम उदाहरणम, आगे कहा न तावत सूत्र ने वे परिगृहितम, और सूत्र से भी कुछ उदाहरण नहीं दिया गया, कैसे, जैसे कि यथा अवेष्टौ यज्ञ संयोगात कतु प्रधानम उच्यते, ये पीछे 2-3-3 में सूत्र आया था, तो बोले वहां सूत्र में ही अवेष्टि का कथन किया गया था यज्ञ संयोग से, तो ऐसे सूत्र से भी यहाँ पर कुछ उल्लेखित नहीं हो रहा है, और ना भी साध्यम प्रतिज्ञातम, और भाष्य में या भूमिका में भी कहीं साध्य की प्रतिज्ञा नहीं की गई है, कैसे, जैसे कि यथा अयनेशु चोदनांतरम, ये पीछे आया था 2-3-5 में, तो वहां अयनेशु चोदनांतरम ये यहाँ पर कथन किया गया था, साध्य की प्रतिज्ञा की गई थी। तो फिर यहाँ क्या है, केवलम विषय संशय प्राय दर्शनम हेतु रीति निर्दिश्य थे, यहाँ तो केवल विषय को ही इन्होंने खोला है, संशय के विषय में प्राय दर्शन जो है वो हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राय दर्शनात् में पंचमी विभक्ति है, तो ये हेतु को प्रस्तुत किया जा रहा है, विषय संशय के प्रसंग में प्राय दर्शनात् ये हेतु बता दिया गया। तो कस्यायम हेतु रीति न विज्ञानी, ये हेतु किस चीज का है ये तो हमें पता ही नहीं लग रहा है। प्रकृतम यजिमत एतत् कर्म इति, और कह रहे हैं कि जो प्रकरण में है, पीछा जो पिछले वाला जो अधिकरण है वो प्रकृत है, वो यजिमत एतत कर्म, कि ये कर्म यज वाला है, पीछे यजिमत सिद्ध किया था हमने पिछले अधिकरण में, बोले उसको अगर ले लें तो ये अगर यज्ञ विषय ऐसा माना जाए तो तदपि न संबद्ध मानम एवं पश्याम, बोले उसकी भी संगति नहीं लग रही है यहाँ पर। तद एतत अगमगम सूत्रम एवं तावत अनर्थकम, तो कुछ विशेष अर्थ को न बताता हुआ ये सूत्र ही अनर्थक हो रहा है। अब इसके उत्तर को आगे दे रहे हैं, अथ अत्र अथ का अत्र प्रतिज्ञा कश्च संदेह इति वक्तव्यम्। इसलिए सबसे पहले यहाँ प्रतिज्ञा और क्या संदेह है इसको कहना चाहिए। वृत्तिकार वचनात् प्रतिज्ञाम संशयम च अवगच्छामः, बोले वृत्तिकार ने जैसा लिखा है उसके आधार पर हम यहाँ पर प्रतिज्ञा और संशय को समझ सकते हैं। तो वृत्तिकार जो है वो उपवर्ष माने जाते हैं, उपवर्ष वृत्तिकार हैं, जो कि शबर मुनि के शावर भाष्य से पहले के हैं। ये संकेत हमको इस तरह से मिल जाता है, हालांकि वो हमें आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। संकर्ष कांड को उपवर्ष का माना जाता है, लेकिन शुरू का जो 12 अध्याय का भाष्य है वो तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन बस ये संकेत मिल जाते हैं, कहीं उसके वचनों को दे देते हैं, पीछे भी आया था एक संकेत ऐसे, बस इतने से हमें पता लगता है कि कोई वृत्तिकार अवश्य थे, वो उपवर्ष थे और वो उपलब्ध थी पहले कभी, आज नहीं है। तो वृत्तिकार वचनात् प्रतिज्ञाम संशयम च अवगच्छामः, उसको हम समझ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, तो आगे कहा अत्र भगवान आचार्य इदम उदाहृत्य, भगवान आचार्य मतलब उपवर्ष, अब यहाँ आचार्य का मतलब जैमिनी नहीं लिया जाएगा, सूत्रकार नहीं लिया जाएगा, हालांकि सूत्रकार भी भगवान आचार्य के नाम से कहा जाता है, यहाँ तो वृत्तिकार ही लिया जाएगा, उसको भी वो एक आचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अत्र भगवान आचार्य इदम उदाहृत्य, ये उदाहरण दिया क्या है, वत्सम आलभेत, वत्स का बछड़े का आलभन करे, वत्स निकांता ही पशव, पशु वत्स प्रिय होते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, कुछ भी कर जाते हैं अपने बच्चे के लिए, जान पे खेल जाते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं सभी पशु। तो वत्स निकांता ही पशव, इसलिए वत्सम आलभेता, ये प्रशंसा की जा रही है, वत्सम आलभेता इसका स्तुति या अर्थवाद वाक्य वाक्य शेष है ये, क्यों वत्सम आलभेता, बोले वत्स निकांता ही पशव, इति इमं संशयम उपन्यस्यति स्म, इस संशय को वहां पर उठा रहे थे। अब इसके इस वाक्य के ऊपर, इस उदाहरण के ऊपर संशय को उठा रहे हैं, किम यजिमत अभिधान एषा, क्या यहाँ यज्ञ का विधान किया जा रहा है। अच्छा पीछे भी हमने देखा था ना, पीछे क्या किया था, वायव्यम शेतम आलभेत भूतिकामा, वहां भी आलभन था, शेतम आलभेत, यहाँ भी वत्सम आलभेत है, तो ये भी एक नया कर्म यज्ञ होना चाहिए, ये प्रथम दृष्टिया मन में आएगा, तो ये संदेह है कि किम यजिमत अभिधानम एषा आलभति, आलभति शब्द नई यज्ञ का विधान है, उत आलंभ मात्र वचनम, अथवा केवल आलम्भन के लिए कहा जा रहा है, यावदुक्त जो पिछले में दूसरा था व्यक्ति उसकी तरह से केवल उसी को कहा जा रहा है। तो उपपत्ति चैतत उदाहरणम संशयश्च, ये संशय और ये उदाहरण और ये संशय यहाँ पर संगत है, इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। तत्र च पूर्व पक्षम प्रति जानीते स्म, पूर्व पक्ष में ये माना जाता है कि यजिमत अभिधान इति, ये यज वाला यजन वाला अभिधान है, और पूर्व पक्षी ने तो पीछे जो समझ करके आया, जो उसका दिमाग बना हुआ था वही यहाँ पर लगा रहा है। अब इसके लिए स्वामी जी कहेंगे कि भाई पिछली बार तो सिद्धांति ने कह दिया इसलिए वो याग हो गया, और यहाँ पर पूर्व पक्षी इसको याग कह रहा है इसलिए ये याग नहीं हुआ। यही चर्चा करेंगे कि ये दिखता हुआ अभी याग दिखता हुआ अभी क्यों नहीं है, वहां आलभेता था वो याग था, यहाँ आलभेता वो याग क्यों नहीं है, उसके लिए एक विशेष हेतु है प्राय दर्शनात्, आगे भाष्यकार स्वयं बताएंगे। तो यजिमत अभिधान इति, बोले इदंतु प्रत्युदाहरण सूत्रम पूर्वस्य अधिकरणस्य, ये जो सूत्र है विषये प्राय दर्शनात्, ये पिछले अधिकरण का प्रत्युदाहरण सूत्र है, विपरीत लेकर के किया गया जहां वो नहीं घट रहा है। नात्र पूर्व पक्षे न अतीव प्रयोजनम, या पूर्व पक्ष से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, अतीव प्रयोजन वचन से ना अतिभार है, अतिभार है या अतीव, देखो अतीव का देखो कैसा प्रयोग किया गया है, हम सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं। नात्र पूर्व पक्षे न अतीव प्रयोजनम, इससे कोई अतीव प्रयोजन नहीं है, इससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तथापि पुरुषाणाम उच्चावच बुद्धि विशेषान आलोच्य भवति मंदानाम सामान्य तो दृष्टेना भी आशंका, लेकिन बोले पुरुषों की उच्चावच बुद्धि विशेष को देख करके, यानी पुरुषों में मनुष्यों में अधिक बुद्धि भी होती है और कम बुद्धि भी होती है, उसको देख करके ये शंका क्यों उठाई जा रही है? मंदानाम सामान्य तो दृष्टे ने अभी आशंका, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वो सामान्य तो दृष्ट सामान्य एकता देखते हुए संशय उत्पन्न कर देते हैं, कुछ चीज वहां है तो यहां भी है, तो बोले फिर तो यहां भी होना चाहिए, ऐसे विशेष नहीं देख पा रहे हैं, वो सामान्य ही देख पा रहे हैं, सामान्य तो दृष्टि से उनके मन में शंका हो जाती है। जैसे याग और होम ही को करने लगे, बोले वहां भी देवता को त्याग किया जाता है, यहां भी त्याग किया जाता है, फिर तो दोनों ही एक चीजें हुई, लेकिन विशेषता को देख नहीं पा रहा है इसलिए समानता देखता है। तो सामान्य तो दृष्टि ने अभी आशंका, सामान्य तो दृष्टि से भी आशंका हो जाती है, तो सापी निर्वर्तनिया निवारण तो उसका भी करना चाहिए, भले ही मंद बुद्धि वाले हैं लेकिन उनका भी प्रश्न उठाए तो निवारण तो करना चाहिए। सापी निर्वर्तनिया आशंका कैसे, उसके लिए एक उदाहरण दिया, सा आशंका हाँ निवर्तनिया, आशंका निवर्तनीय, उस आशंका को हटाना चाहिए, निवर्तन करना चाहिए उसका, निवर्तन नहीं निवर्तन, ठीक है। उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, न ही मंद विषय न वृश्चिके न अपि दष्टो म्रियेत, जो मंद विष वाला वृश्चिक है उससे काटा हुआ मरता नहीं है, मंद विष वाला वृश्चिक होता है उससे काटा हुआ मरता नहीं है, तो इतने से न जातुचित कदापि तत्र चिकित्सा नादरेण कर्तव्य, कि वहां पर चिकित्सा में कोई ढीलापन बरता जाए बिना आदर के, कि भाई चलो ये तो कम है तो कोई बात नहीं है छोड़ दो, चिकित्सा तो वहां भी करनी पड़ेगी, मंद विष वाला है तो भी अपनी तरफ से तो पूरी चौकस रखना पड़ता है, पता नहीं किससे क्या असर हो जाए, तो वो तो ध्यान करना ही पड़ेगा। अतस्ताम निर्वर्तयि, तुम यहाँ निर्वर्तयि थे तथा रेफ लगा लीजिए तप है, अतस्ताम निर्वर्तयि तुम पूर्व पक्षम उपन्यस्यति स्म, इसलिए उसको संपन्न करने के लिए निर्णय के लिए पूर्व पक्ष को यहाँ पर लाया जा रहा है, पूर्व पक्ष को अब आगे बताएंगे। तो इसको इसमें को भी एक न्याय हम निकाल सकते हैं, इसको एक न्याय निकाल सकते हैं, क्या मंद सामान्य तो दृष्ट न्याय, मंद सामान्य तो दृष्ट न्याय, दूसरा भी निकाल सकते हैं, तो वो न्याय जैसा नाम लग जाना चाहिए इसके लिए मंद सामान्य तो दृष्ट न्याय, दूसरा मंद विष वृश्चिक न्याय या मंद विष वृश्चिक चिकित्सा न्याय, चिकित्सा भी साथ में जोड़ देंगे, मंद विष वृश्चिक चिकित्सा न्याय, मंद विष या मंद विष चिकित्सा न्याय, वृश्चिक को भी हटा सकते हैं कोई बात नहीं है, बिना वृश्चिक के लंबा नाम हो जाता है, जोड़ भी सकते हैं मंद विष चिकित्सा न्याय, ठीक है। आयुर्वेद में तो कहा ही जाता है कि रोग को, वैसे भी लोकोक्तियों में भी है, रोग और शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, जित कम लग करके हम ढीला कर दें ऐसा नहीं, वो बाद में बढ़ जाता है और समस्या खड़ी करता है, इसलिए उस पर ध्यान देते हुए पहले से ही रखना चाहिए। और चिकित्सा के लिए परम प्रयत्नम आतिष्ठेत तो लिखा हुआ रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बोले चिकित्सा में बहुत विशेष प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति के लिए करवाने के लिए, क्योंकि पश्यत रोगान बहुन कष्टान, रोगों से होने वाले बहुत सारे कष्टों को देखते हुए, हेयम दुखम अनागतम ही आ रहा है यहाँ पर, और प्रतिपक्ष भावना ही है ये भी, इन रोगों से कितने कितने दुख हो जाते हैं जीवन में, आगे चल करके कितना बड़ा हो जाता है, इसलिए शुरुआत में ही परम प्रयत्न करना चाहिए, जब रोग थोड़ा सा होता है तभी उसको, ये तो जितना देर होती जाएगी उसकी साध्यता कम होती जाएगी, वो याप्य बन जाएगा या तो कृच्छ साध्य होगा और फिर असाध्य भी बन जाएगा, साध्य होते हैं जिसको दूर किया जा सकता है, फिर होता है कृच्छ साध्य, साध्य मतलब आसानी से, कृच्छ साध्य कठिनाई से जो दूर हो सकते हैं ऐसे रोग हो जाते हैं फिर, और फिर होता है याप्य, याप्य ठीक तो नहीं होता है पूरा, लेकिन इलाज लेते रहो तो पत्थे का सेवन करते रहो तो व्यक्ति ठीक ठाक चलता रहता है, और एक होता है असाध्य, चाहे दवाई ले लो चाहे कुछ भी कर लो वो ठीक ही नहीं होता, रोग ही चलता रहता है, वो तो पूरी तरह असाध्य हो गया, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। याप्य होता है जैसे आजकल मधुमेह बना हुआ है ना, मधुमेह की दवाई लेते रहो जीवन चलता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते रहो चलता रहेगा, ये याप्य स्थिति है, रोग ठीक नहीं होगा, रोग ठीक नहीं हो रहा है उस दवाई से, लेकिन अपना जीवन चल रहा है, स्वस्थ जैसा जीवन चल रहे हैं, जब तक दवाई लेंगे तब तक ठीक है। ब्लड प्रेशर का भी जैसे आजकल ये बना हुआ है, जिंदगी भर दवाई डॉक्टर कहता है आपको तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। ये सब जगह ऐसा होता है, ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक भी होते हैं, लेकिन जैसा जब ये मानते हैं ये यहाँ पे होता है, तो उसको पूरा प्रयत्न करना ही चाहिए। चिकित्सा नादरेण कर्तव्य, नादरेण में देखो ना आदरेण, ना आदरेण इसकी जगह यूं भी कर सकते हैं ना अनादरेण, अनादर भी तो शब्द बोल सकते हैं ना, लेकिन यहां लिखा नादरेण, ये नए नहीं है, ना होता है, सुपसुपा समास करते हैं इसमें, अगर नए करेंगे तब तो न लोपो नए हो जाएगा और वो वहां पर अनादर शब्द आ जाएगा, अनश्व आदि आ जाएगा, अन हो जाता है उसको, अन बन जाएगा। लेकिन ये जो न सहित आता है ना, न आदरेण नादरेण, ये नए नहीं होता, ये न अलग से शब्द है और सुपसुपा समास करते हैं इसके, नए तत्पुरुष समास नहीं माना जाता है इसकी, संधि मात्र कह लिए, नहीं सुपसुपा समास मानते हैं इसको, इसको मात्र संधि ही नहीं कह सकते हैं, वैसे केवल संधि भी कह सकते हैं, लेकिन अगर समास करना है तो सुपसुपा समास कहते हैं। जैसे कि नई कहा, ना एक कहा नहीं कहा, वहां अनेक नहीं कहते, अनेक होते तो खैर ठीक है वो समास हो जाएगा, लेकिन नई कहा ना एक कहा, वैसे तो स्वर है तो अनेक आ जाना चाहिए, लेकिन नई कहा, ये ना है, नए नहीं है। इसी तरह से नास्तिक शब्द है, नास्तिक शब्द है ना आस्तिक, वैसे तो होना चाहिए अनास्तिक, अन हो जाना चाहिए था ना वैसे तो। अब नास्तिक का जो अर्थ है, क्या वही अर्थ अनास्तिक का लेंगे हम? आस्तिक शब्द से नए समास करें तो क्या शब्द बनेगा? अनास्तिक, अनास्तिक ही बनेगा ना, अनास्तिक का क्या अर्थ है? नहीं बनेगा अनास्तिक, अनास्तिक का मतलब बनेगा नास्तिक, जिसको हम आज नास्तिक कहते हैं वही अनास्तिक का अर्थ बनेगा अगर नए समास करेंगे वहां पर तो। लेकिन यू नास्तिक के आगे अ लगाएंगे फिर एक और, तो अनास्तिक का मतलब अभी हम जो अर्थ लेते हैं वो क्या है, जो नास्तिक नहीं है। अनास्तिक का मतलब ये तो नास्तिक है और ये अनास्तिक है, ये नास्तिक नहीं है। लेकिन अगर आस्तिक शब्द से नए ला करके नए तत्पुरुष समास करेंगे तो अनास्तिक शब्द बनेगा, तो वो उसका मतलब है जिसको हम आजकल नास्तिक कहते हैं, मतलब आस्तिक नहीं है वो अनास्तिक है, इस अर्थ में चला जाएगा। नास्तिक शब्द आस्तिक शब्दात न उत्पद्यते, अस्ति नास्ति दिष्टम अपि, मतलब नास्ति शब्दात पृथक रूपे, वो रूढ़ी रूढ़ी मान लिया उसको, लेकिन शब्द जो इसीलिए तो ये इसी अर्थ को दे रहा है, इसलिए हम अनास्तिक शब्द का प्रयोग ही नहीं करते, नास्तिक ही बोलते हैं क्योंकि वो रूढ़ी हो गई वहां पर। अस्ति नास्ति दिष्टम अति है, पर अस्तित्व नहीं है परमात्मा का जिसका है, तो अस्तित्व को मना कर रहे हैं ना, नास्ति मति अस्तित्व से निषेधम ना, हाँ अस्ति न अस्ति मति यस्य, जिसकी मति नहीं है ना ईश्वर के बारे में आत्मा के बारे में, तो अस्ति शब्द है और ना है, और उससे क जुड़ गया है, अस्ति कह आस्ति कह और न आस्ति कह, तो अर्थ तो वही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन वो एक तरह से यो क्या कहेंगे उसको, बस ऐसा ही निर्मित शब्द ही यूं का तो प्रयोग हो रहा है, और इतनी रूढ़ी बन गई है कि हम अनास्तिक शब्द नहीं बोल सकते, प्रचलन में ही नहीं है वो, सही होते हुए भी व्याकरण की दृष्टि से सही होते हुए भी प्रचलन में नहीं आएगा, भिन्न ही अर्थ देगा वो, नास्तिक शब्द अपने आप में इतना प्रचलित हो गया है। समासन अस्ति तत्र संधि नो एको वृद्धि कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं आप, लेकिन अगर हमें समास मानना है तो, क्योंकि कुछ शब्दों में समास भी होता है, समास मानते हुए तो वहां पर सुपसुपा समास मानना ही हमारे पास में विकल्प बचता है, समास नहीं माने तो ठीक है कोई बात नहीं उसका। ये नादरेण ऐसा शब्द है, ना आदरेण। आगे देखिए, अतस्ताम निर्वर्त हेतु पूर्व पक्ष उपन्यस्यति स्म, पूर्व पक्ष को बता रहे हैं यहाँ पर, क्या है पूर्व पक्ष? आलभति ही अस्माभि प्राणी संयुक्तो यजिमत अभिधानो दृष्टः। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो आलभति शब्द है, आलभ शब्द है धातु, ये हमारे को यज्ञ से जुड़े हुए प्राणी से संयुक्त, प्राणी से संयुक्त यज्ञ के संदर्भ में ये शब्द देखा जाता है, हमने तो वहीं देखा है। आलभति शब्द को यानी आलभ धातु का प्रयोग प्राणी से संयुक्त यज्ञ के कथन में ही देखा जाता है, हमने तो वहीं देखा है। अयम अपि आलभति प्राणी संयुक्त एव, ये जो आलभति है वत्सम आलभेत, ये भी वत्स यानी प्राणी से संयुक्त है। तेन अयम अपि यजिमत वचना एव, इसलिए ये यजिमत वचन भी है। अब ये जो पूर्व पक्षी आशंका कर रहा है ना, ये सामान्य तो दृष्टि से कर रहा है, वो मंद धिया का कहा था ना, वो सामान्य तो दृष्टि से कह रहे हैं, ये सामान्य तो दृष्टि से कह रहा है, केवल इतना देख रहा है कि हमने जहां जहां ये आलभन देखा है तो वहां पशु प्राणी संयुक्त तो यजन को हमने देखा है, इसलिए यहां भी हम ऐसा ही समझ रहे हैं, ये सामान्य तो दृष्टि से देख रहा है, कुछ सामने देख रहा है। इति भवति कस्यचित् आशंका, किसी को ये आशंका हो सकती है, अथवा यजिमद अभिधानो दृष्टः आलभति प्राणी संयुक्त। ये जो आलभति ही शब्द है, ये प्राणी से संयुक्त तो यजिमत नाम से ही कहा जाता है। तस्यायम अनुवादो वत्स विधानार्थ, उस यजिम आलभेता, इसका यहाँ पर अनुवाद किया गया है वत्स के विधान के लिए। तथा च फलम न कल्पयितव्यम भविष्यति इति, और इसमें लाभ ये होगा कि इस कर्म का नया फल नहीं कल्पित करना पड़ेगा, प्रकृत कर्म के अंतर्गत आएगा, गुण विधि मानी जाएगी, तो नया फल कल्पित नहीं करना पड़ेगा। यदि इसको कर्मांतर मानेंगे, यागांतर मानेंगे, तो नया फल भी जोड़ना पड़ेगा, कल्पित करना पड़ेगा, तो इसमें कम कल्पना है, इसलिए उसी का मानेंगे। एवं प्राप्ते ब्रूमा, अब इस पे सिद्धांती कह रहे हैं, अस्मिन् संशये आलंब मात्रम संस्कार, आलंब मात्र ही संस्कार करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। उतः प्राय दर्शनात्, प्राय करके इसका प्रयोग संस्कारों में देखा जाता है। यत्र अन्यानि अपि संस्कार कर्माणि प्राय भूतानि उच्यन्ते तत्र तदपि श्रूयते, जहां पर बहुत सारे संस्कारों का कथन किया गया, ये संस्कार ये संस्कार ये संस्कार, वहीं इसको भी पढ़ा गया है, इसलिए इसको भी ऐसा ही समझना चाहिए। ये पीछे 2-2-12 के अंदर भी ये सूत्र आया, 2-2-12 में इसी बात को कहा है कि प्राय देखा जाता है, उससे वहां पर निर्णय किया गया था, अग्रे का भी उदाहरण दिया था। प्रायदपि च अर्थ निश्चयो भवति, प्राय करके जहां जो वर्णन है उससे भी निश्चय होता है। यथा अग्र प्राय लिखितो अग्रे इति गम्यते, ये का ये वचन वहां आया था, अग्रे की जहां अधिकता है, श्रेष्ठ चीजें हैं, वहां वो कोई चीज पढ़ी गई हो तो वो भी अग्रे यानी श्रेष्ठ ही समझी जाती है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु लिंगम प्राय दर्शनम, ये प्राय दर्शन जो आपने कहा ये तो लिंग मात्र है, संकेत मात्र है, कथम अनेन सिद्धि रीति, मात्र इतने से सिद्ध आप कैसे कर सकते हो। इस पर सिद्धांति कह रहा है, उच्यते यथा प्राय दर्शनेन सिद्धति, यथा को अलग कर लेना, यथा जैसे कि प्राय दर्शन से सिद्ध होता है, तथा वर्णयितव्यम, जिस प्रकार से प्राय दर्शन से सिद्ध होता है वैसा वर्णन करना चाहिए, वैसा वर्णन करेंगे। कथन च प्राय दर्शनम हेतु, ये प्राय दर्शन कैसे सिद्ध हेतु बनेगा, तो कहा न्यायतः प्राप्तौ सत्यम, अगर न्याय से प्राप्ति हो रही है औचित्य पूर्वक तो ये प्राय दर्शन भी हेतु बनेगा। तो कुछ पूर्व पक्षी पुस्तक कहा पुनर्न्याय, यहाँ पर न्याय क्या है, प्रमाण क्या है, तो देवता संबंध अभावात न याग वचन दृष्टार्थत्वाच, दो हेतु दिए सिद्धांति ने, कि एक तो यहाँ देवता के संबंध का अभाव है इसलिए ये याग वचन नहीं है, पीछे देवता का संबंध बताया था द्रव्य देवता का, तो यहाँ ये अतिरिक्त है, आलभेता भले ही है लेकिन देवता का तो कथन नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये नहीं होगा। और दृष्टार्थत्वाच, इसका दृष्ट प्रयोजन भी देखा जा रहा है, याग में अदृष्ट प्रयोजन होता है, वहां कोई प्रयोजन नहीं था, यहाँ दृष्ट प्रयोजन भी है, क्या है, तो वत्स आलभ्यमानो गाम प्रश्नावयिष्यति इति, जिस बच्चे का आलभन किया, बच्चा साथ में होता है तो गाय को पोसा लेगा वो, यानी गाय को जब दूते हैं तो बच्चा जब थन के मुंह लगाता है तो वो दूध उतर करके आता है, फिर वो भी पी लेता है, फिर हम भी दूध निकाल लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्रश्नावन करना, प्रश्नावन पोसाना जो बोलते हैं हिंदी में। तस्माद एवं न्याय प्राप्ते प्राय दर्शनम द्योतकम भवति, तो इस प्रकार न्याय से प्राप्त है और प्राय दर्शन उसका द्योतक होगा यानी लिंग के रूप में काम करेगा। तस्माद आलंभन मात्रम संस्कार, ये संस्कार केवल आलंभन का है। और पुष्टि के लिए कह रहे हैं अर्थवादो पत्तेश्च, और वो जो वहां पर कथन किया गया था साथ में वाक्य शेष था, उससे अर्थवाद की भी सिद्धि हो रही है, अर्थवाद की सिद्धि होने से भी, क्योंकि वहां अर्थवाद कहा गया है। अर्थवादश्च भवति वत्स निकांता ही पशवः, पशु वत्स प्रिय होते हैं, यस्मात् वत्स प्रिया पशवः तस्मात् वत्स आलब्धव्य इति, क्योंकि पशु वत्स प्रिय होते हैं इसलिए वत्स का आलम्भन करना चाहिए, ये अर्थवाद कहा गया, प्रस्तुति की गई। यदि गाम प्रश्नावयितुम आलभ्यते तत्र एतद् वचनम अवकल्पते, यदि गाय को प्रश्नावन करने के लिए, पोसाने के लिए बछड़े का आलम्भन किया जा रहा है, वहां ये वचन संगत हो जाता है। अतः संजपयितुम, और अगर बछड़े का संजपन करने के लिए किया जा रहा है यानी उसको मारा जाएगा, तो पत्र एवं जातिगम वचनम नोपपत्येत है, वहां ये वचन संगत नहीं होता है। कौन सा? अर्थवाद। वत्सनिकांता पशु है, कोई कहे कि पशु को लेंगे आलभन करेंगे यानी उसका संजपन करेंगे यानी उसको मार देंगे, ऐसा कहते हुए ये वचन क्या संगत है? वत्सनिकांता ही पशु, बछड़े पशु वत्सप्रिय होते हैं इसलिए बछड़े को आलभन करके उसको मार दे, ऐसा कोई संगत होगा? ऐसा तो हो सकता है कि गायों पशु को वत्सप्रिय होते हैं इसलिए आलभन करके उसके पास में रखे, नई गाय को खरीदते हैं तो बछड़ा और बछड़ी को भी वत्स को साथ में लेते हैं, नहीं तो वो दूध नहीं दे पाती है। अतः संजयपयी तुम तत्र एवं जाति का वचनम नोपपत्येत है, तस्मात अपि आलंब मात्रम संस्कार इति सिद्धम, इसलिए भी ये आलंब मात्र करना है और ये केवल संस्कार है ये सिद्ध होता है। इति वत्सालंभादीनाम संस्कारताधिकरणम, वत्स के आलंबन के संस्काराधीनता है। अब देखो कितना पक्षपातपूर्ण कथन हो गया कि पिछले अधिकरण में तो क्योंकि सिद्धांति का पक्ष था इसलिए उसको नया कर्म मान लिया था, अब यहां चूंकि पूर्व पक्षी ने याग को नया कर्म माना है इसलिए सिद्धांति को तो उसके विपरीत का चलना ही है, खंडन करना ही है, इसलिए इसको यहां पर कर्मांतर नहीं माना, इसको संस्कार मात्र माना, यावदुक्त केवल संस्कार ही यहां पर माना है इन्होंने, तो विशेष हेतु रहता है। सामान्य तो दृष्टि से देखेंगे तो एक जैसा लगेगा कि देखो वहां कैसा कर दिया यहाँ ऐसा कर दिया, ये जो विशेष हेतु देते हैं बस उसको पकड़ना है, विशेष हेतु देते ही अंतर पता लग जाएगा हमारे को। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।